I skoven skulle være gilder, alt hos den gamle ørn, som jo så gerne ville fornøje sine børn. De skal leve, de skal leve, de skal leve højt. Kongen alene, tider med grene, han skimter og lyst i hele høven sand. Vi vil have øl, vi vil have øl. Når munken går i engene og pigerne til drengene, så er det vor og hele en gård. Og så en lille sværdebæger ovenpå. Kommer der ikke snart en bæger til mig? Bæger til mig. Bæger til mig. Kommer der ikke snart en bæger til mig? Jo, den kommer snart. Der var en skikkelig bondemand, han skulle ud efter øl. Der var en skikkelig bondemand, han skulle ud efter øl. Ja, han skulle ud efter øl. Ja, han skulle ud efter øl, efter øl, efter ham, sa-sa, tra-la-la-la. Ja, han skulle ud efter øl. Vi vil have øl, vi vil have øl, vi vil have stadig flere øl. Kom nu med, for jeg har blod på tanden, sagde den første bager til den anden. Der er endnu et par pladser lige, sagde den anden bager til den tredje. Kom herhen, for her er godt at være, sagde den tredje bager til den fjerde. Det var lige godt en for lidt, han klemte, sagde den fjerde bager til den femte. Han er endnu ikke på retræte, sagde den femte bager til den sjette. Nu må du vist gerne komme kryvende, sagde den sjette bager til den syvende. Skynd dig ned, for ellers bliver vi knottene, sagde den syvende bager til den ottende. Nu er han vist bedre for rutine, sagde den ottende bager til den niende. Skal vi se, om han kan gå på line, sagde den niende bager til den tiende. Høj, om du kan få ham til at vælte, sagde den tiende bager til den elde. Så nu går det sidste tog til Holte, sagde den elde bager til den tolte. Nu er togen vist nok ved at tætne, sagde den tolte bager til den trettende. Ham skal vi to gamle drenge ordne, sagde den trettende bager til den fjortende. Er man flere, så bliver man mere skimpende, sagde den fjortende bager til den femtende. Nu må du vist gerne komme dejsende, sagde den femtende bager til den sekstende. Over ensomhed, du er forknyttende, sagde den sekstende bager til den syttende. Så må du vist gerne komme drættende, sagde den syttende bager til den attende. Næver tørstighed kan virke smittende, sagde den attende bager til den nittende. Se de hvide høns, der kommer flyvende, sagde den nittende bager til den tyvende. Han skal leve, han skal leve, han skal leve.